infak görevi yapan adamları Cenab-ı Hak kendisine boş vermiş adam gibi onurlandırıyor. Buna tecellül-i ilahi diyoruz yani. Şimdi Cenab-ı Hak neye ihtiyacı var? Yani ama hiç var. İhtiyacı var mı? Yani, yok. Evet. Bunu öyle şey yapıyor, öyle bir onurlandırma noktasına şey yapıyor. Evet. Çok güzel. Evet. İnfakı da böylece zekat konusunu zekatı şey yaptık. Ödünç ayetteki verin. Konular evet. Şeyi bahsettik. Şimdi evet. Bir de öz benlikleriniz için. Şimdi garzı da bahsettikten sonra öz benlikleriniz için önden gönderdiğiniz iyiliğin Allah katında hayrını daha çok, ödülünü daha büyük olarak bulacaksınız. Öz benlikleriniz için. Evet. Bak şimdi, zekatı verirsen ama her şeyden evvel bunları yapabilmek için imanın sağlamlaşması, Kur'an'ın iyi anlaşılması, doğru anlaşılması, iyi yaşanması şart. Evet. Şimdi bu ayetlerin hepsini, oradaki maddeler var ya, fakra o ma teyessere minel Kur'an. Kur'an'dan size hazırlanan güzel bir öğrenip öğreneceğiz. Evet. Ondan sonra salatı ikam edeceğiz. Zekatı vereceğiz. Allah'a borç ödünç. Vereceğiz. Güzel gazı hasen vereceğiz. Tamam mı? Onu vereceğiz. Ha, böyle yaptığınız zaman var ya, öz benlikleriniz için önden gönderdiğiniz iyiliğin, evet, Allah katında hayrını daha çok, ödülünü daha büyük olarak bulacaksınız. Bulacaksın. Bu da bir vaat. Yani ha, tamam da işte bunları yaptığın zaman hiçbirisi boşa gitmemiş oluyor. Evet. Hepsi yerine getirmiş oluyor. Hiçbirisi boşa gitmemiş, evet, oluyor. Hepsi kat kat kat kat ahirette karşımıza çıkacak. Karşına çıkacak. Ödül olarak çıkacak. Evet. Evet. Ne güzel bir vaat. Evet. Çünkü bak tamam öyle de ileride Ali İmran'da başka bir şey var. Çok enteresan. Kim herkes önden gönderdiği hayrı karşısında hazır bulur. Hazır bulacak değil mi efendim? Kat kat hazır bulur. Ama o kişi ki ve meyame suen tevettüle ve beynehu ve beynehu ameden bayide. Kötülük yapanlar da kendileriyle yaptığı işler arasında uzun uzun mesafeler olmasını isterler. Hiç ulaşmasak o şeye. Evet. Evet. O ayet yevme tecidüküllü nesun mahmet bin hayrin muhtara. Herkes yaptığı hayrın karşılığını hazırlanmış olarak karşıda bulacak. Bu işte o ayet bunu tesir eder. Suresinde de ona benzer şeyler, evet, var herhalde. O hayrın şeyi de esas hazırlık noktası. Hmm. O görür, onun karşılığını alır. Evet. Evet. Şimdi bunu da bildiriyor Cenab-ı Hak. Kişinin ölmeden evvel malıyla, mülküyle hayırlı işler yapması, onları ölene kadar elinde tutmasından ve mirasa bırakmasından Allah katında daha değerlidir. Daha değerli olur. İşte bak burada sözlüğe iyi dikkat edeceğiz burada. Benlikleriniz için önden gönderdiğiniz iyiliğin. Evet. Önden gönderdiğiniz iyilik. Ölmeden önce değil mi efendim? Ölmeden evvel. Mirasa kalırsa bitti zaten. Sen değil ki o. Veren falan olmaz. Sen, hiç alakası kalmaz. İstediğin kadar tamam, mirasa falan kalmaz yani. Evet. Onun için akıllı yaparsan, adam tamam mı? Önden çok kazanacak. Gönderdim. Tamam mı? Çok kazanacak. Evet. Ama kazandığını tabii, mirasa tabii değil, kendisinden önce gönderecek. Ölmeden evvel gönderecek. Ölmeden evvel onları bir yollayacak. Ki karşılığını bulsun ahirette. Orada değil mi? Onu kat kat bulacak. Hem de kat bir kat. Gönderdiydi. Orada 10, 100, 100 1000, 2000, 3000, 5000 insan onları orada onları bulacak. Rabbimiz yalan söylemez. Bu vaat mutlaka gerçekleşecek. Ama bak arkasından ikinci bir şey var. Bir de ödül var. Ödül ayrıca. Ha, bu, yani bunun karşılığının ötesinde ayrıca bir de ödülü var. Artı bir ödül. Artı ödül. Bunu tahayyül edemeyiz o zaman. Bilemiyoruz. Evet. Bak gönderin iyinin Allah katında hayrını daha çok, ödülünü de daha büyük bulacaksınız. Kardeşim. Evet. Ödülü de var bir işin. Yani hem böyle güzel bir amel yaptığın ödül. İşi bir de ödülünü alacaksın. Karşılık artı ödül yani. Evet, karşılık. Ama karşılık da o artılarına Cenab-ı Hak ödül demiyor. Bak. Demiyor. O hani bir de 10'u bir de 700'ü falan ama. Ödül ayrıca. Ödül bunların dışında ayrıca oluyor. Ayrıca değil mi sen? Yani bunların dışında oluyor. Evet. Enteresan evet. Ya. Sonunda da ayetin sonunda da Allah'tan af dileyin. Evet. Evet. Nasır suresini anlattığınız şekilde buraya evet, geldik. Allah'tan af dileyin. Af dileyeceksiniz. Tamam. Af ne kadar infak etseniz. İşte bu işte kulluğun şey noktası bu. Evet.